رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو علماء کرام نے لکھا کہ جب سورج گرہن یا چاند گرہن ہو تو سب سے پہلا کام نماز پڑھی جائے، دوسرا کام اللہ کا ذکر کیا جائے، تیسرا کام اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور چوتھا کام وہ گناہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی پاداش میں سزاؤں کو دیکھا ہے، ایسے گناہوں سے سچی توبہ کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک رکوع، دو رکوع اور تین اور چار رکوع کے ساتھ نماز پڑھائی۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔